άφησέ με, Ελενίτσα μου. Σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Πίστεψέ με, όρκο κάνω στη μανούλα μου. Σ' αγαπώ και θα σε πάρω, γυναικούλα μου. Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Σεριάνη κάθε δίλη, Ελενίτσα μου. Με ρωτούν για σένα οι φίλοι, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Θέλουν να μας ξαναδούνε, να τα μπλέξουμε. Και στο γάμο μας να'ρθούνε, να χορέψουμε. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Κι αν η μάνα σου δεν θέλει, Ελενίτσα μου, πες το ναι και μη σε μένει, βρε κουκλίτσα μου. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Η ζωή μας να χαρούμε δίχως κλαμάτα, κι αγκαλίτσα να μας βρούνε τα γεράματα. Εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου.